قبض برنامه شماره 210. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیره دیار. در حرام بسی گناه دارم، چه کنم نمیتوانم که نظر نگاه دارم. چه شب است یا رب امشب که ستاره برآمد، که دگر نه عشق خورشید و نه مهر ماه دارم. مکنید دردمندان گله از شب جدایی، که من این صبح روشن ز شب سیاه دارم. که نروی خوب دیدن گناه هست پیش سعدی، تو گناهی که نیک کردی که خود این گناه دارم. Thank you. از غم دوست به روی چو زرم برخیزی نابه شدی در بر من، زود باشد زود باشد که تو نیز از نظرم برخیزی. دانش زنی مرد سحر نوبت روز، سحر نوبت روز که نه هر صبح که نه هر صبح به آه سحرم برخیزی. جا چطفتت که خدا را ز سرم برخیزی. چطفتت که خدا Thank you. وان دوست که من دارم وان یار که من دانم شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم. دریاب که نقشی ماند از طرح وجود من، چون یاد تو می آرم خود هیچ نمی مانم. ای خوبتر از دیدا، بیم است که چون مجنون عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم. Thank you. ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 210 برگ سبز بود که با شرکت آقایان قوامی، جلیل شهناز، پرویز یاحقی، رضا ورزنده و ناصر افتتاح در استودیوی گلها تنظیم گردیده. آهنگ بیات اصفهان، اشعار از عطار، سعدی، عراقی. گویندگان روشنک و ثابت ایمانی.